står jeg i hver aften på risten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyder det flammende neonlys, uden ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige, jeg er hver nat på restaurant. Men godt på en måde kan sige, at jeg er sådan en slags gourmand. Jeg har med de ædler deler i brøl som en anden krosé. Min mave kan tåle det hele, og lidt til og meget mere. Jeg napper fasanen i flugten, efter bøffen, min yndlingsret. Jeg får aldrig andet end lugten, men af den kan man godt blive mæt. Mens de derinde, nedsvælger Bourgogne og Bordeaux, bliver jeg beruset af luften på Vesterbro. Jeg skal ikke stille i smoking, så jeg kan være lige glad. Aldrig ballade med tjenerne, hver gang jeg har bestilt lidt mad. For mig er der ingen, der bruger, drikke pengene sparer jeg. Om også derinde de lukker, ja, så rager det ikke mig. Jeg har ingen små kontroverser med elsker, for jeg vil have fred. Jeg slæver i damer i nærser, her med ens pelse med. Slager jeg hører på risten, der er piger i Singapore. Jeg kender dog ikke kommunisten, det kan han være lykkelig for. Men når så Schubert sig lister i øret, kan de tro, så vågner Jensen på risten på Vesterbro. I går fik vi lam, jeg spørges, om det smagte, det går. Et eventyr var så Ribbenstein, en direkte fra Varmebo. Den ville have glædet Johansen, i november han skred gedult. Han mistede en dag lugtesansen, så han æbbede ud af sult. Jeg sad med hans leje på selve den aften, da feberen kom. Skønt han havde 47,11, så lå han og talte om de dejlige nætter på resten. Nå, men sådan er livets gang. En skøn dag så udløber fristen, og man synger sin sidste sang. Nu gad jeg vide, om resten ved Himmeriges Kro kan være bedre end resten på Vesterbro.